राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं हो यदि हमारे सामर्थ्य नहीं हो तो भगवान का पूजन हवन यज्ञ आदि क्या भीख मांग कर कर सकते हैं? नहीं, भीख मांग नहीं, अपन है तो ही करो, मन से करो, चीजें मन जरूरत हो मन से ही करो, मांगने की जरूरत हो नहीं, कोई चीज की जरूरत हो नहीं, है जैसे है वो जो है, जैसे है जैसे, कोई जरूरत नहीं। पहले मेरे भगवान के साथ में सखा भाव था, फिर बाद में वात्सल्य भाव हो गया। अच्छा, तो मेरे को सखा भाव रखना चाहिए या वात्सल्य भाव रखना चाहिए? आपसे आप जो अच्छा लगे वो रखो, आपसे आप सतह अच्छा लगे वात्सल्य, कोई भाव का कारण नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में बात आती है सखर वात्सल्य सबसे माधुरी श्रेष्ठ माना है, परंतु हनुमान जी का दास्य भाव भी कमजोर नहीं है, सब भाव अच्छे, शास्त्र में माधुर्य भाव का ज्यादा विशेष है, परंतु भाव पूर्व उठे सब ऐसे। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, हाँ, और मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, बस मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, हाँ। तो फिर संसार और परिवार के साथ व्यवहार कैसे करें? व्यवहार जो पहले का तो जीव है शुद्ध है, स्वार्थ मिट जाएगा, व्यवहार अच्छा होगा स्वार्थ मिट जाएगा, स्वार्थ मिट जाएगा व्यवहार बढ़िया होगा, अच्छा व्यवहार होगा बढ़िया होगा व्यवहार, स्वार्थ बुद्धि मिट जाएगी। सेवा करते हैं आपसे कोई मतलब नहीं, हमारे को नहीं देना, भगवान से भी नहीं लेना हमें, तुम क्या न्याय करोगे, लेना नहीं हमारे, हमारे तो सेवा करनी है, भगवान से भी नहीं लेना, तुम्हारे से नहीं लेना, मांगने की जरूरत ही नहीं, जो है वैसे सेवा कर, जरूर तो अपने पास में है उसी की है, कोई नहीं होता तुम है जैसे के जैसे सामने हो जाओ, उसमें कपड़ा ही नहीं हो, जूता ही नहीं हो, पगड़ी न हो, न कुछ जरूरत कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं, चीजों की वस्तुओं की आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अब भाव हो जाओ नहीं। भगवान के चरणों में विलक्षण प्रेम कैसे बढ़े कृपा करके बताइए? संसार से मोह छोड़ दो, सत्य बढ़ेगा स्वाभाविक, तो भगवान के अंश हो आप, भगवान के अंश हो, दूसरी चीजों को इच्छा रखते हो यही बाधा है, दूसरी चीजों को महत्व देते हो यही बाधा है, दूसरी चीजों को महत्व तो दूसरी मैंने है ही नहीं हुई, तो स्वभाव स्वतः हो जाएगा, स्वभाव बिना क्रिया हो जाएगा। जैसे आप गीता जी पर साधक संजीवनी टीका लिखे हैं, इसे रामायण जी पर भी कुछ टीका लिखने की कृपा करें। रामायण का पाठ करो बहुत अच्छा और सुनो बहुत अच्छा। गीता रामायण दो का गीता पर लिखी है या गीता थी है वशिष्ठ है ये दो भाषण है वह छप रहे हैं कई कई भाव आए वे भी कमी है कमी है। हमारे मन में आती है उनमें भी कमी रहती है। गीता में कितना भाव है आनंद भाव आनंद आज न सुनाया कृपरे मान से लोग चतु बने में चतुर्ध्याय में बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। यही बात सुबह बताई दिया केवल भगवान मेरे अभ्यास की जरूरत नहीं, अभ्यास की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभ्यास तो नई चीज बनेगी उसके लिए काम आएगा। भगवान का मैं हूँ अभ्यास क्या है, मैं का हूँ माँ मेरी है बालक कहता है तो खुद अभ्यास होता है क्या उद्योग करता है माँ मेरी है मेरी माँ है गोदी में जाए मेरी माँ है क्या अभ्यास होता है। ऐसे हम भगवान के हैं मम्मी माँ से भगवान कहते हैं केवल स्वीकार करना कृपा कर देती स्वीकार करना पसंद कर लो आप पसंद करो पसंद हमारी ये पसंद है बस इतनी बात है लंबी जड़ी बात नहीं है। भगवान को पसंद करो अपना बात। अरे माँ को कोई उद्योग करना पड़ता है मेरी माँ है उस माँ के लिए उद्योग करना पड़ता है कोई परिश्रम करना पड़ता है मेरी माँ है। अरे क्यों है क्यों ये नहीं कहता कि मैं जन्म लिया है कि मैं दूध पिया है क्यों है ये क्यों है आपके पास या वहां पहुंचा ही नहीं बहुत है क्यों आपके पास या क्यों कहेगी हमारी ऐसे भगवान मारे हैं ये केवल स्वीकार करना है हो गया। अरे गुरु को स्वीकार कर दिया हो गया उनमें धोखा हो सकता है पर भगवान को स्वीकार करने में धोखा होता ही नहीं होता ही नहीं होता ही नहीं फायदा ही फायदा होता है। मनुष्य मन करने में धोखा हो सकता है भगवान मेरे मेरा भाई के सामने एक भूखा सिंह दो तीन भूखा रखा उसको खाऊंगा नहीं रहा छोड़ दिया मैं में खा जाएगा आता देख दादी ओ आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गया प्रहलाद ही भगवान आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गया आरती देगी आरती कर दी जल आरती कर दी जल ठंड दिया मालूम भेजने वालों खा गया खुश हो गई अब भगवान खावे भगवान तो मेरे स्वीकार कर लो स्वीकार अभ्यास नहीं अभ्यास तो नई बात करना है, नई बात सीखने का अभ्यास करना। माँ तुम्हारी है अभ्यास करने मारी गोदी में बसा जाता कोई धमका दे बात ऐसी एकदम सच्ची बात है। माँ का कपड़ा ओढ़ ले बस फिर भय नहीं लगा, माँ का कपड़ा ओढ़ रात तय करा है मुंडूर दिख जाए कुछ डर लगे देखा कपड़ा मारा कपड़ा उड़ जाए बात है एकदम। मेरी माँ है स्वीकार कर लो भगवान मेरे, ये सच्ची बात है। ममई वंश हो ईश्वर अंश थी वो विदासी शास्त्र में लिखा है अमर जैसी पुत्रा वेद माता है हम भगवान गए हैं केवल आप स्वीकार करो स्वीकार। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ घर का खर्चा इतना ही है हाँ अमर जैसी पुत्रा का हाँ हाँ कहीं करते हो क्या जो जाए भगवान वहां सब जिम्मेदारी भगवान में इतनी सरल बात इतनी सीधी बात है। मन तो आज ही सुनाई क्या क्षिप्र में मान से लोग ऐसे होते कर मजा तो ध्यान में क्या तो मैंने बयान से संगुल करूंगा तो सकता वहां पर दिल करता न मांग कर मन नहीं बनते न मैं कर्म फले दिया इतनी मांग ही वो भी जानते जानते ही वो भी हो जाएगा मेरे भी होगा न मांग कर मन बनते न मैं कर्म फले कर्म फल चाहता ही नहीं मैं माँ है मेरी भगवान माँ तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें स्वीकार करो केवल स्वीकार अभ्यास नहीं केवल वो एक दिशा बकरी का देते थे एक बकरी का दिशा देते भेड़ बकरिया बहुत सी थे एक बकरी लता में चले गई तो उड़ गई पत्ते खाया तो निकलने गए पता नहीं तो ढूंढ दे ढूंढ दे रही हुई भेड़ बकरिया सब चले एक शाम को निकल रात में लिखी जाए सरोवर के पास में उसमें गया उसमें सिंह खोज खोज पर सेंटर रहो कहीं मिलेगा आए हाथी आया कोई शाल आया मैं से हूँ संगाया मैं सी हूँ मैं ये तो मेरे ही है तो आप ही हूँ मेरे हो तो मैं निर्भय हो जाऊ संगाया पेड़ आप हाथी आया मैंने सुना मैंने सुना के ऊपर ले मैं तो मर रहूंगा आप ऊपर बैठे छप्पर में जाऊंगा खोज पगन सेंठा रहो धनी मिलेंगे आए अजिया गज मस्तक चढ़ी मैंने निर्भय कूपन खाए ऊपर ही घूमत मगर वही चैनल में जल बीज थे उतार ऐसे आप स्वीकार करो भगवान मेरे अंश है भगवान अंश भगवान अंश है मैं अंश हूँ काम इतने में काम हो गया सब पूरा एक बार सच्चे हृदय शंका मत बोलो, शंका सर हृदय से स्वीकार कर लो, भगवान मेरे केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति। क्यों पहले से है भगवान, नई बात हो तो अभ्यास करे, पुरानी बात भगवान का हो स्वीकार कर लो, स्वीकार स्वीकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यह स्वीकार किया है, संसार को स्वीकार किया है, ये आपका किया काम है, आपका किया आप पर है, वो नहीं करते तो स्वीकार करेंगे पता नहीं। संसार को शरीर को स्वीकार न करते तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, संसार को शरीर को स्वीकार किया इस बात से मेरे नहीं है भगवान मेरे। एक मार मैं दो आता है मार मैं जोधपुर की बात है, एक पाल दी गांव है, पाल रही तो खोदी थी पाल रही थी, वह मेरे खाना हुआ खाना मोटा कांदा समझे प्याज कांदा मोटा बड़ा, वो लजा कर दीना राजा को कुछ पालटी का पालटी का खाना बड़ा हुआ बड़ी बड़ा बड़ा पालटी का खाना। तो आप कमाया कमरा दो है, आप कमाया कमरा करने दीजिए दोष खोते थे कि पाल रही कदर नहीं खोस कद खोस खोते थे कि पाल रही कदर नहीं खोस बार बार समझते हैं आप कमाया कमरा आपका माया कामना कैसे दिन नीचे के नो दोष कहते हो, आपका माया कामना कैसे दोष खोज दीदी पाल दे कौन ली कौन दाली पाल दी कौन दाली पाल दी कौन दी खोज दी खोज दी खोज दी छेद ली खोट ली खोट खोट ली सब खोट ली खोज ली छेद ली कौन दिली खोज अरे खोज ली जब भगवान का वो जब करना सजाया नहीं भगवान का वो पहला दे भगवान आ गए पहला दे फिर भाई खुश हो गए पहला दे भगवान आज तो पहला दे भगवान आ गए खुशी करा आरती करा जल मार दी थी जल आयो जल आएगा छठा लुट गया आप पसंद कर लो और खुश कर लो बस भगवान मेरे ये पसंद कर लो आप पसंद स्वीकार स्वीकार मैं भगवान का हूँ सच्ची बात है हम कहा कुछ करना नहीं कोई उद्योग नहीं कुछ अभ्यास नहीं अभ्यास नहीं सच्ची बात हो गया अभ्यास माँ को अभ्यास न दे मेरी माँ है अभ्यास चाहे गोदी में मेरी माँ मारा भगवान मारा भगवान है मारा ईश्वर जीवन केवल मारा पूरा काम हो जाएगा पूरा एकदम ऐसी बात है एकदम केवल स्वीकार कर लो। कुछ नहीं, कैसे ही पापी हो, कैसे ही दोषी हो, कितने खराब हो, अपना ठाप से अपना बात अरे माए मारे कैसे कहा मेरी माँ इतना ही काम है भगवत प्रेम तो काम है तो ये अरे बाप गई नहीं तो कैसे हो गए, बाप के भी नहीं होगे तो किस जो होगे भगवान मेरे पिता है। नमांकर पानी लिमपती नमकर बलस इति मांग यो भी जरा थी जो जानता है वही मुद्रा वही पर कर्म हमारे भगवान है। प्रणय की जरूरत नहीं, सत्य की जरूरत नहीं, उद्योग की जरूरत नहीं, जप ध्यान करने की जरूरत नहीं, केवल स्वीकार करो भगवान का होगा सच्ची बात है एकदम। करना कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे माँ मेरी माँ है बस क्या अभ्यास करना मिल रहा है बहुत सुगम आदि सरल बात है सबके लिए, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, अपनी माँ को माँ कहने में क्या उद्योग होना पड़े, मेरी माँ है आनंद आता मेरी माँ सुनाओ माँ सोचो माँ भगवान को भगवान तो मैं माता पिता तो मैं माँ समझो कृष्ण करो माँ का माँ का नाम हाँ